erkeklere yaklaşıyor, yol kesiyor ve toplantılarınızda edepsizce şeyler yapmıyor musunuz? Kavminin cevabı, doğru sözlüysen, bize Allah'ın azabını getir, demek oldu.